अब स्वाध्याय की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पहले तो प्रवचन की थी, विषय तो एक ही है, चाहे स्वाध्याय हो चाहे प्रवचन हो, विषय तो वेदांत ही है ना। तो इसमें चल रहा है पंचदशी ग्रंथ आपका कुटस्थति पर। तो लक्षार्थ है कुटस्थ, यही चल रहा है। तो वाचार्थ जो अविद्या अवस्था को लेकर के वाचार्थ होगा तमपद का। तो इसमें ऐसा है कि बुद्धि है, बुद्धि में प्रतिबिंब है ना, और दोनों को सत्ता देने वाला कौन है, कूटस्थ है कि नहीं, सामान्य होगा ना। अरे रस्सी न हो तो सर्प कैसे होगा, रसी न हो तो सर्प नहीं होगा ना, अधिष्ठान एक होना चाहिए कि नहीं। तो बुद्धि है और बुद्धि में प्रतिबिंब है, आप दोनों को सत्ता देने वाला कूटस्थ रहेगा है कि नहीं। तो तीनों का जो स्वरूप हुआ ना, तीनों का जो सम्मिलित स्वरूप वो है क्या, जी हो गया ना, वो क्या है जी। इसलिए जाने वाले आने वाले कौन है, स्त्रीलिंग बोला ना, ध्यान दीजिए, आने वाले जाने वाले कौन है, अरे जीव कहाँ है भी, बुद्धि है, आने वाले जाने वाले कौन है, बुद्धि है। तो बुद्धि आने वाले जाने वाली है, इसलिए प्रतिमा भी आने वाला जाने वाला हो गया ना, है कि नहीं, ऐसा है। लेकिन दोनों को ये सब घूमने फिरने वाली बुद्धि कहां पर घूम रही फिर रही है, कूटस्थ में, पर्दे में है ना। तो इसलिए तीनों का सम्मिलित स्वरूप क्या है, जीव, ये मानना चाहिए ना। केवल बुद्धि से जीव होगा ना, प्रतिबिंब से होगा ना, कूटस्थ से होगा है ना। ये प्रसंग चल रहा है, ध्यान में रखिए। इसलिए विषय से बिल्कुल नहीं हटना, कितना भी विचार करो विषय से हटना नहीं, तो लोग कहां से कहां चले जाएंगे तो पता नहीं लगता है ना। लेकिन विषय को हमेशा पकड़ कर रहना चाहिए, विषांतर नहीं होना है। तो कहते हैं यहाँ पर जो है कौन सा होता है श्लोकल, 35 हो गया था। तो आगे कहते हैं 36वां श्लोक देखो, वो प्रतिबिंब को नहीं मान रहा है जो पूर्व पक्ष है ना, प्रतिबिंब को और सिद्धांति प्रतिबिंब को, बस इतना पकड़ कर रखिएगा। बोलते ननु बुद्धि उपाधिकस्य एव प्रवेशो युज्यते, बुद्धि ही जिसकी उपाधि है, ऐसा जो चेतन है उसी का ही प्रवेश हो, न इतरस्य, दूसरा कोई प्रवेश करने वाला नहीं है, प्रतिबिंब का प्रवेश नहीं है ना। इसलिए प्रतिबिंब को अलग से मानने की क्या आवश्यकता है, ये है पूर्व पक्ष। न इतरस्य, इसलिए कोई इतर है प्रतिबिंब है ना, ऐसी बात नहीं, इति संकेते, पकड़ में आया ना। अच्छा देखो, धी युक्तस्य प्रवेशश्चेत्, धी युक्तस्य प्रवेशश्चेत् नेतरेये धियः पृथक्, नेतरेये धियः पृथक्, आत्मा प्रवेशम संकल्प्य, आत्मा प्रवेशम संकल्प्य प्रविष्ट इति गीयते, प्रविष्ट इति गीयते। धी युक्तस्य प्रवेशश्चेत्, इतना पहले है ना, धी युक्तस्य प्रवेशश्चेत् मतलब यदि, पूर्व पक्षी बोल रहा है भाई, धी से युक्त जो चेतन बुद्धि, मतलब बुद्धि, धी का अर्थ क्या है, ये पर्यायवाचक, धी कहो बुद्धि कहो, ओके कि नहीं, ज्ञान शक्ति को लेकर के उसको धी बोल देते हैं, ज्ञान शक्ति को लेकर, है ना, उसी अंत को क्या बोल देते हैं, धी हो गया ना पर्यायवाचक। बुद्धि से युक्त जो चेतन है वही प्रवेश करता है शरीर में, है ना, इसलिए प्रतिम्ब को अलग से मानने की क्या आवश्यकता है, ये पूर्व पक्ष है, हो गया ना। तो कहते हैं ना, चेत के बाद ना ऐसा लगाना, कि तुम ठीक से नहीं जानते हो, पूर्व पक्षी तुम ठीक से जानते नहीं हो, तुम श्रवण नहीं करते ठीक से, तो किस उपनिषद का नहीं करते हो, एतरेय, एतरेय संधि हो गई ना, एतरेय नैतरेय हो जाएगा, है ना, वृद्धि बोलते हैं इसको, संधि को वृद्धि हो गई, है ना, वृद्धि रेची। तो एतरेय उपनिषद में कहा गया अलग है, अलग है, धीय पृथक, वो धी से बुद्धि से वो अलग है भाई, प्रतिम्ब हो गया ना, प्रतिम्ब जो जीव है ना, वो बुद्धि को भी नहीं कह सकते जीव, और कूटस चेतन को भी नहीं कह सकते जीव, अलग है, यद्यपि जीव भाव बुद्धि के बिना नहीं हो सकता है, लेकिन बुद्धि को जीव नहीं कह सकते, हो गया कि नहीं, बुद्धि के बिना जीव भाव तो नहीं होगा ना, कहां पर नहीं है बुद्धि, सुषुप्ति में, इसलिए जीव भाव भी नहीं है। तो बुद्धि के बिना, जहां पर बुद्धि है वहां पर जीव भाव होगा, जहां पर बुद्धि नहीं है जीव भाव, ये बात तो ठीक है, लेकिन बुद्धि को जीव नहीं कह सकते, है ना, ऐसा है। तो ये बोल दिया आत्मा प्रवेशम संकल्प्य, ये देखो धीय पृथक आत्मा प्रवेशम संकल्प, संकल्प किया, संकल्प किया, संकल्प किया भाई, संकल्प कौन करेगा, बुद्धि करेगी, विचार कर लो, केवल मन कर लेगा, हाँ आप समझ में बात पकड़ में ना, ऐसा समझ लो जितने व्यवहार होते हैं संसार में ना, ना केवल सत्य से होता है, ना केवल मिथ्या से, असत्य से हो, करके देख लो कैसे होगा, नहीं हो सकता है, हाँ दोनों के मिलाओगे तब तो होगा। इसलिए विनोद में नहीं बोलते भाई, छोड़ा बोलता, झूठ तो बोलना पड़ता है व्यवहार में, कहने के लिए बोल रहा हूँ, है ना, छोड़ा बोलते झूठ तो बोलना पड़ता है, मेरे व्यवहार कैसे चलेगा, विनोद के लिए बोल लिया, है ना, हाँ जी है ना, नहीं तो कुछ लोग तिकड़मबाजी तो करना, पर तिकड़मबाजी बोलते लोग, व्यवहार में थोड़ा करना पड़ता, नहीं तो पढ़ नहीं सकते, ठीक। इसी प्रकार देखो, केवल सत्य में भी नहीं हो सकता व्यवहार, और केवल मिथ्या में व्यवहार, फिर क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, सत्यानृते मिथुनी कृत्य, मिलाना पड़ता है ना, ओके कि नहीं, ऐसा होता है, जैसे सिंगाड़ी के आटा की पूड़ी बनाते हो, केवल आटा से नहीं बना सकते, कुछ मिलाओगे तब तो होता है, नहीं तो फट जाता है कि नहीं, फट जाएगा, कुछ मिलाना पड़ता है उसमें, तब तो रोटी पूड़ी बन जाती है। अच्छा तो यहां पर बोलते हैं फिर कौन करेगा भाई संकल्प, बुद्धि नहीं कर सकती है, और कूटस्थ चेतन भी नहीं कर सकता, बुद्धि में जो प्रतिबिंब चेतन होंगे चिदावास, वही होगा, है ना, उसी में संकल्प होगा। इसी प्रकार बोलते हैं शास्त्र बोल दिया, देखो ब्राह्मणो जजेत, ब्राह्मणो तो ब्राह्मण कौन है, आत्मा है कि शरीर है, कौन है ब्राह्मण, ब्राह्मण तो किसमें धर्म रहेगा, शरीर में रहेगा कि शुद्ध आत्मा में रहेगा, शरीर में भी नहीं रह सकता ना, राम नाम सत्य होगा तो तब भी बोलोगे, है ना, आज शरीर से पहले आत्मा है कि नहीं, तो उसको ब्राह्मण कहोगे, नहीं कहोगे, इसलिए शरीर में, शरीर को जो मैं मान रहा है कि नहीं, वो ही ब्राह्मण है, सही बात है कि नहीं? है कि नहीं? इसलिए शास्त्र जो बोलते हैं कर्म का जो विधान करता है, उपासना का जो विधान करता है ना, जो मरण धर्मा मानता है, ये तो कोटम सुन ले ना, मर्त्यो अमृत भवती, कोटम सुने कि नहीं, मर्त्यो अमृत भवती, जो अपने आप को मरण धर्मा समझ रहा है लेकिन उसकी मुक्ति होती है। आत्मा शुद्ध आत्मा तो नित्य मुक्त है, उसकी क्या मुक्ति होती है? इसलिए मुक्ति भी क्या है? कल्पित हुई है कि नहीं? बंधन के दृष्टि से उसको मुक्ति बोलते हैं, है कि नहीं? बंधन के दृष्टि से क्या बोलते हैं उसको? मुक्ति बोलते हैं। ऐसा समझ लो, ये वेदांत है ना। तो प्रतिबिंब हो गया, वही संकल्प किया, प्रविष्ट इति गियते, जो संकल्प किया पहले ना वही प्रवेश किया। हाँ, जो घर बनाएगा ना वही प्रवेश करेगा कि नहीं घर में? हाँ, दूसरा तो प्रवेश करेगा नहीं, जो बनाता है वही प्रवेश करता है। अच्छा, इसी प्रकार जो संकल्प किया पहले, किस किस संकल्प करोगे? संकल्प जो करते हैं ना, है ना, शरीर की करोगे ना, सपनों में संकल्प करते कि नहीं? हाँ, तो शरीर का संकल्प किया, शरीर का संकल्प क्यों किया? संकल्प इसी के लिए भोग करना है, भोग करना है इसलिए संकल्प करेगा। शरीर संकल्प किया तो केवल शरीर में ही भोग हो जाएगा क्या? शरीर में क्या होना चाहिए? आत्मबुद्धि होनी चाहिए ना। तो शरीर में आत्मबुद्धि करना यही प्रवेश है, दूसरा कुछ प्रवेश नहीं है धन मेरे को। एक शरीर में जो मैं करते है ना सपन में, है तो अहम बुद्धि करना, उस शरीर में आपका प्रवेश हो गया। और क्या प्रवेश है? दूसरा प्रवेश क्या होगा? है ना, ये तो आपका दृष्टांत बोले घर में प्रवेश, ऐसा तो आत्मा का होगा नहीं। आत्मा तो आकाश की तरह, उसका क्या प्रवेश होगा? है कि नहीं? तो जिसने संकल्प किया, शरीर को संकल्प किया, शरीर उत्पन्न किया, तो फिर वही प्रविष्ट हो गया आत्मा में, वास्तविक कोई प्रवेश नहीं, समझ लो, हो गया ना। इति गियते, ये तृतीय उपनिषद में कहा। इसलिए क्या हुआ? प्रतिबिंब को आपको मानना पड़ेगा। आगे देखो, इसी को बात को कह रहे हैं, टीका थोड़ी सी देख लेते हैं। एतरेय श्रुतो बुद्धि अतिरिक्तस्य एव प्रवेश श्रवणात्। ये देखो, बुद्धि से अतिरिक्त जो है ना वही प्रवेश किया प्रतिबिंब। ऐसा इस अभिप्राय से ये तुम नहीं कह सकते कि प्रतिबिंब नहीं होता है। प्रतिबिंब तो इले बोला मैवम इति परिहरति एतरीय देया पृथक, है ना। इसी उपनिषद को दिखा रहे हैं। ताम श्रुतिम अर्थतः पठति, वो जो एतरीय श्रुति है, टीका में नंबर भी दिया होगा शायद, है ना, तृतीय अध्याय का 11वां मंत्र है ना। उस मंत्र का जो अर्थ है, विषय है ना, विषय उसको यहाँ पर दिखा रहे, वो मंत्र को नहीं दिखा रहे, मंत्र में जो विषय है ना, अर्थ, अर्थ को यहाँ पर बताते, समझ में आया ना। जैसे ईशावास्य उपनिषद हो गया ना, तो ईशावास्य उपनिषद का व्याख्यान है कौन सा उपनिषद? बृहदारण्यक उपनिषद है ना, व्याख्यान हो गया। तो व्याख्यान जो है ना दो प्रकार का होता है, शब्दशः होता है और अर्थशः होता है। एक तो व्याख्यान शब्द का होता है और दूसरा व्याख्यान क्या होता है? अर्थ का होता है। इसलिए ईशावास्य में जो जो अर्थ है ना, ध्यान में, जो जो अर्थ है विषय, उसका व्याख्यान हुआ कहां पर? शब्द का व्याख्यान नहीं हुआ, व्याख्यान किसका हुआ? आप समझ में, ये होता है, है ना। इसलिए बोलते अर्थतः पठती। देखिए, कथम निदम साक्षदेहम, कथम निदम साक्षदेहम मदृते स्यात् इति ऋणात्, मदृते स्यात् इति ऋणात् विदार्य मूर्धसीमानम्। विदार्य मूर्धसीमानम् प्रविष्ट संसरत्ययम् प्रविष्ट संसरत्ययम् कहते हैं उस परमात्मा ने ये तो उत्पन्न कर दिया, अभी इंद्रिया है शरीर है सबको उत्पन्न कर दिया। लेकिन विचार किया अभी इसमें यदि मैं प्रविष्ट ना हो, मेरी सत्ता यदि इसमें ना हो, है कि नहीं, तो शरीर रहेगा नहीं रहेगा, कौन सत्ता देगा इसको? मेरी यदि इसमें शक्ति ना हो, चैतन्य ना हो, ये शरीर तो जड़ी हो जाएगा वह घटपट की तरह, है ना? तो शरीर में कार्य नहीं हो सकते, शरीर में ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति मेरे बिना इसमें नहीं हो सकती है। ये परमात्मा ने सोचा, ये बोलते कथम नो इदम साक्ष देहम, है ना, इंद्रियों के साथ जो शरीर है ना, तो तीन शरीर समझ लो, तीन शरीर होता है ना, कौन कौन होते हैं? स्थूल सूक्ष्म और कारण। कारण मतलब कारण कैसा दिखता है? कारण जागृत तो ये स्थूल तो दिखता है, सूक्ष्म तो दिखता है ना, तो कारण दिखता है। अरे न दिखने का नाम तो कारण है, और क्या है? लेकिन दिख गया तो क्या हो जाएगा? वो कार्य हो जाएगा ना। कारण हो और दिखे ना, हो लेकिन दिखे ना, वो होता है कारण, है कि नहीं? सुसुप्ति तो है लेकिन दिखती नहीं है, है कि नहीं? तो अभी भी सुसुप्ति है कि नहीं, है ना? ध्यान में, जागृत में ही कह रहा हूं आपको, जागृत में भी सुसुप्ति है कि नहीं? कारण नहीं है क्या? जो मांडविक्य सुनते हैं ना, उनको झट से पकड़ में आ जाता है, है ना? ऐ सुनो भाई, मांडविक्य जिसको जो सुन लिया ना ठीक से, तो उनको कैसा भी बोलो झट से पकड़ लेते हैं। वेदांत में कैसा भी बोलो वो पकड़ लेता है, मांडविक ही ऐसी चीज है, है ना? तो देखो, तो अभी भी क्या है? कारण है, है ना? जिस समय घर दिखता है उसमें मिट्टी है कि नहीं? मिट्टी के बिना घर कैसे रहेगा? लेकिन बात इतनी है कि हमारी बुद्धि मिट्टी तक नहीं जाती है, बस इतनी बात है, हो गई कि नहीं? ऐसा है। और मिट्टी तक यदि गई ना, हाँ, घाट फिर मिथ्या हो जाएगा, फिर दिखने पर भी क्या हो जाएगा? हाँ, मिथ्या हो जाएगा। इसी प्रकार जागृत में स्थूल है ना, अभी भी क्या है? कारण है। कारण कौन है? अज्ञान। अज्ञान है इसलिए हम स्थूल को देख रहे हैं, है ना? और अज्ञान को यदि समझ लिया तो अज्ञान रहेगा? अज्ञान को यदि समझ लिया तो अज्ञान रहेगा क्या? अज्ञान ही ऐसा, समझ लिया तो रहेगा नहीं। रस्सी का अज्ञान को तुमने जान लिया तो अज्ञान रहेगा? नहीं रहेगा, है कि नहीं? ऐसा है। तो कार्य जिस समय है उसमें कारण रहता है, तो ये तीनों शरीर है ना, तो कारण सूक्ष्म और स्थूल तीनों की, तीनों में जो सत्ता है वो सत्ता कहाँ से आ रही है? देखो, आत्मा ब्रह्म से आ रही है। ये परमात्मा ने सोचा, मैंने इसको बना दिया, लेकिन मेरी यदि सत्ता ना हो तो सत्तावान कैसे होगा? यहाँ पर सत्तावान ना हो, अरे सत्तावान ना हो तो फिर भोक्ता कैसे होगा? ये भोक्ता को क्या चाहिए? भोग चाहिए। भोक्ता को भोग चाहिए भैया, हाँ, परमात्मा जानता है कि नहीं? इसको क्या चाहिए? भोग चाहिए। परमात्मा को जानेगा कि परमात्मा जानेगा कि नहीं? नहीं। एक संकल्प आप अनुभव कर लो ना, हमको लड्डू चाहिए, हाँ, तो ऐसी जब इच्छा हो गई तो इच्छा जानी जाती है कि नहीं? है ना? तो किससे जानी जा रही? उस साक्षी से जानी जा रही, पकड़ में आया कि नहीं? देखो, यही परमात्मा बैठ करके, है ना, ये सबको सत्ता दे रहा है ना। भोक्ता में जो लड्डू खाने की इच्छा हो रही है कि नहीं, उसको यदि अनुभव बैठाना, देखो वो साक्षी अंदर बैठ रहा है कि नहीं? शास्त्र बोल रहे हैं कि देखो, मेरे बिना ये कार्य नहीं हो सकता है, परमात्मा ने सोचा, तो इसको अनुभव कैसे करना है? अनुभव ऐसे करना है जिस समय लड्डू खाने की इच्छा हुई, लड्डू खाने की वो यदि ज्ञात ना हो, मालूम ना पड़े, तो लड्डू कैसे खाएगा वो? अगे नहीं, इच्छा को प्रकाशित कर देना, इच्छा को प्रकाशित कर देना, यही क्या है? अनुग्रह, भोगी के लिए अनुग्रह हो गया। आप समझेंगे? हाँ, ये अनुग्रह। इसलिए अनुग्रह यदि न करे परमात्मा, ये भोक्ता क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा वो, कुछ भी नहीं कर पाएगा ना, लड्डू भी नहीं खा पाएगा वो। भाई इच्छा ना हो, हाँ तो लड्डू फिर ये करेगा नहीं। और इच्छा क्यों होती है? हाँ, ये बात तो अज्ञान से, इच्छा जो हो रही ना अज्ञान से, हाँ। लेकिन परमात्मा यदि प्रकाशित न करे तो भोग नहीं हो सकता जीव को। ये परमात्मा हमेशा जानता है कि अंदर बैठ करके वो जानता है, ये बोलते हैं। मद रीते स्याद इति ईणाद, मेरे बिना तो कैसे रह सकते है ना? इति ऐसा कहा गया, ईणा मतलब कथनाद, कहां पर? ऐतरीय उपनिषद में कहा गया। तो ऐसा परमात्मा ने संकल्प किया और प्रवेश कर लिया इस शरीर में। परमात्मा राजा है ना, राजा है, सुने ना आप लोग कठोपनिषद में, एकादश द्वार वाला है ये शरीर है। तो राजा जो प्रवेश करेगा ना, सभी द्वार से करेगा, फिर राजा का क्या राजापना रहेगी, है ना? तो उनके लिए मार्ग कौन सा है? ये है ब्राह्मणरंध्र है, उधर से जाता है, उधर से निकलता है, बाकी से नहीं है। मलमूत्र द्वारा ना, उससे कैसे जाएगा? राजा प्रवेश नहीं कर सकता। ये कह रहे थे विदार्य मूर्ध सीमानम, ये मूर्ध की सीमा क्या है? ये है ब्रह्मरंध्र, इसको विदारण करके एकदम कोमल होता है। बच्चे को देखिए एकदम कोमल, अभी फट जाएगा ऐसे, एकदम कोमल होता है। जो दरवाजा है ना, एकदम कोमल होता है, राजा का दरवाजा हो एकदम कोमल होता है। इसलिए उसको विदारण करके प्रविष्ट, प्रवेश कर लिया। और समय आने पर क्या करेगा? निकल भी जाएगा, संसरति, अयम संसरति। असंसरण तो ऐसा नहीं समझना है कि शरीर छूटेगा तो जाएगा, अरे नित्य संसरण हो रहा है, जागरण से सपन में, सपन से सुषुप्ति में, ये संसरण हो रहा है। टीका थोड़ी सी देख लो, अयम परमात्मा, ये जो परमात्मा है, तो श्लोक में आया संसरति अयम, अयम से क्या? परमात्मा साक्ष देहम का अर्थ बदल, अक्षाणी च देहाश्च अक्ष देहा, शरीर हो गया, अक्ष किसका नाम है? इंद्रिय है ना, परांची खाने बेतना स्वयं कहा ना भाई, ये है इंद्रिय। ते ही स वर्तते इति साक्ष देहम, उनके साथ ही रहता है सारा ये कार्यकरण संगत हो गया है ना। बट इंजन के लिए क्या चाहिए? डिब्बे चाहिए ना, डिब्बे के बिना कैसे इंजन रहेगा? तो डिब्बा कौन है यहाँ पर? डिब्बा कौन है? स्थूल शरीर भैया। और इंजन कौन है? सूक्ष्म शरीर, इंजन है सूक्ष्म, ऐसा समझ लो। इदम जड़ जातम, ये जो जड़ है ना, देखो ये जड़ बोल दिया, ये क्या है? जड़, जड़, जड़, जड़ है। इदम जड़ जातम मदृते, मेरे बिना, किसके बिना? चेतन, चेतनम माम विहाय, चेतन को ही छोड़ दिया जाए है ना, ना रहे तो कथम नो स्याद, मतलब न कथम अपि निर्बहेत, इसका निर्वहन कुछ भी नहीं हो सकता शरीर का, एक क्षण भी नहीं हो सकता है ना। परमात्मा का यदि वास न हो तो एक क्षण भी शरीर नहीं हो सकता है, हो गया ना। इधर सांख्य लोग बोलते इसको मानने की काय की जरूरत है, हाँ उसकी सन्निधि मात्र से ही हाँ सब हो जाएगा, सांख्य लोग नहीं बोलते हैं। तो इससे में ये अतिरिक्त ईश्वर को मानने की क्या जरूरत है? फिर जड़ में कैसे प्रवृत्ति हो जाएगी? अरे भाई जैसे जो है स्तन में प्रवृत्ति हो जाती है गौ के, क्यों हो जाती है? कि उसको दूध देना है बछड़े में, क्या बछड़े में दूध, बछड़े को दूध देना है ना, इसलिए है जो है स्तन्य में दूध, दूध की प्रवृत्ति हो जाएगी है। इसे अतिरिक्त कोई चेतन मानने की क्या जरूरत है, ईश्वर को मानने की क्या जरूरत है। हाँ, इतने से विवेक तो हो सकता है, ध्यान दीजिए, प्रकृति पुरुष का विवेक तो हो सकता है, लेकिन एकत्व का ज्ञान है सभी शरीरों में। देखो ये तो हो सकता है कि शरीर जो है ना, इस शरीर से प्रकृति तो, इस शरीर से पुरुष तो भिन्न है, ये विवेक तो हो सकता है, इतना हो जाए। सांख्य का तात्पर्य बस इतने में, आगे नहीं बढ़ते और, आगे समझ में। सांख्य है ना, सांख्य भी क्या है, दर्शन शास्त्र है, कपिल जी का है, हाँ, लेकिन उनकी सीमा कहाँ तक है, यहाँ तक है। कहाँ तक है कि ये सब प्रकृति है, त्रिगुणात्मक है शरीर, और मैं इससे, बस इतना ही उनका है, इससे अतिरिक्त और कोई नहीं। विवेक हो गया तो, विवेक तो क्या होगा, वैराग्य होगा, विवेक से क्या होगा, वैराग्य, इससे अतिरिक्त कोई नहीं। लेकिन शोधन नहीं हो सकता है, त्वम पदार्थ का शोधन नहीं हो सकता। शरीर से आत्मा अलग है, ये त्वम जो आत्मा है अलग है, लेकिन सभी शरीरों में एक है, ये त्वम पदार्थ का शोधन होगा। ऐसा जो मैं ना, ऐसा समझ लो पुरुष नाना हो गया उनके अनुसार, शोधन कहाँ हुआ फिर। हाँ, विवेक तो हो गया, देखो ध्यान दीजिए, अब विवेक कराया तो एक पांव आगे बढ़ाया कि नहीं, साधक के एक पांव को आगे बहुत बड़ा, बहुत बड़ा कार्य किया। विवेक के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, विवेक के बिना बढ़ा के कैसे होगा। हाँ, इसलिए विवेक करा करके ये भी क्या होगा, साधन हो गया ज्ञान का, इसलिए वो भी दर्शन हो गया, दर्शन शास्त्र। अच्छा टीका पढ़ रहे थे, इसलिए कथम अपि निर्वह, मेरे बिना इस शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। इति विचार्य, ऐसा विचार किया, कौन किया भाई, परमात्मा ने किया, परमात्मा ने विचार किया है ना। इसलिए मूर्ध सीमानम कपाल, क्या लिखा गया, कपाल तयम, ये तीन खोपड़ी यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है, फेविकल से ये जुड़ा हुआ है ना, तो ये है तीन कपाल का समुदाय है ये, तो उसके ये मध्य प्रदेश है जहां पर ब्रह्मनंद्र बोलते हैं, विदार्य, विदारण कर दिया। अच्छा, तो कैसे विदारण करेगा, क्या हाथुड़े से करेगा, कुछ नहीं है, ससन्निधि मात्रणा भित्व है ना, उसकी सन्निधि हो जाना वही से ही विदारण, और क्या विदारण करेगा है ना। तो प्रविष्ट सन, प्रवेश करता हुआ है ना, प्रवेश कर लिया, फिर संसरदि संसरण करेगा, संसरण करेगा मतलब कहीं बाहर जाएगा, निकलेगा, ऐसा नहीं समझना यहाँ पर, जागरद आदि कम अनुभवती इत्यर्थ। ये देखो जागृत का अनुभव कर रहा है ना, जागृत को छोड़ दिया तो किस में फिर गया, सपन में चला गया भाई, छोड़ करके गए कि नहीं, आज सपनों को छोड़ दिया तो बस, ये तीनों कमरे है, तीनों कमरे हो गए कि नहीं, लेकिन तीनों कमरे से अलग हो तब तो एक जगह से दूसरी जगह में जाएगा, नहीं तो कैसे जाएगा। अरे अलग ना हो, एक कमरे से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से फिर प्रथम में आ जाएगा, इसलिए क्या सिद्ध हुआ, इससे ये अलग भिन्न है। अच्छा, तो इस बात को पुष्ट करनी है ना, इस बात को परिपक्व करनी है, निश्चय करना है, इसलिए शंका उठाते हैं। कुछ लोग बोलते इस शंका काय के लिए उठाते हैं भाई, सीधा सीधा बोलो ना ब्रह्म का उपदेश करो। हाँ, ये शंका उठाने की क्या जरूरत है। हाँ, एक स्वामी जी बोलते थे देखो ऐसा है, तो ऐसा नहीं समझना है कि शंका नहीं उठानी चाहिए, बोलते हैं कि जिस समय, इस समय तुमको शंका नहीं हो रही है, तो ऐसा नहीं समझना कि आगे शंका नहीं होगी। हाँ, बहुत अच्छा बोलते साधना के लिए। हाँ, जैसे कोई महात्मा बोलते ये सब पढ़ना लिखना पंडित का काम है। हाँ, पढ़ना लिखना किसका काम है, पंडित का काम, और साधु बोले सीताराम, साधु का काम क्या है, सीताराम बोलना है, पढ़ना लिखना पंडितों का काम है। हाँ, तो बात तो ठीक है, लेकिन सीताराम नहीं बोल पा रहे हो तो क्या करो, पढ़ाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुमको अभी पढ़ने की इच्छा नहीं है, लेकिन पढ़े नहीं भाई, आप पढ़े नहीं तो परमात्मा में भजन भी नहीं लगा, परमात्मा में भजन लग गया तो कोई बात नहीं, तो बेड़ा पार हो गया, लेकिन भजन नहीं लगा मान लो, और पढ़े भी तुमने नहीं किया, आप वृद्ध हो गए मान लीजिए, बुढ़े हो गए, हाँ फिर जिज्ञासा कभी कभी हो जाएगी, देखो थोड़ा सा पढ़े होते तो कम से कम तो प्रवचन तो कर लेते ना भाई, कलयुग है, प्रवचन करने वाले को फूलमाला चढ़ रही है और फक्कड़ कोई नहीं पूछता है, है ना, इसलिए क्या हो जाएगी फिर, हाँ वृद्धावस्था में किसी किसी को जिज्ञासा हो जाती है, हम भी थोड़ा अभी पढ़ ले, है ना। तो ये बोलते थे दृष्टांत, ये मत समझो कि अभी शंका नहीं है तो शंका नहीं हो सकती है, शंका बाद में हो जाती है, वृद्धावस्था में शंका हो जाती है कि पढ़ू कि ना पढ़ू, वही 60-70 उम्र हो गई, पढ़ेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, झोला उठाकर जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन पढ़ना भी चाहिए, पढ़ने से सब मिल रहा है, ये शंका हो जाती है ना लोगों को, बाह्य प्रवृत्ति हो जाती है। अच्छा आगे चलो, इसलिए शंका उठाते हैं, ननु असंगस्य आत्मनः प्रवेश अपि अयुक्तः इति शंकते, देखो लिखे हैं शंका, ठीक है ना, ये आत्मा तो कैसा है असंग, भाई असंग आत्मा का प्रवेश कैसे होगा, प्रवेश करोगे तो संग संबंध बनेगा तब तो प्रवेश करोगे ना। ये शंका है, कहते हैं आत्मा असंग भी है और आत्मा का प्रवेश भी है, दोनों बात चलती है, आत्मा असंग भी है और आत्मा का प्रवेश भी होता है। इति संकते, उत्तर दे रहे हैं, देखो कथम प्रविष्टो संगश्चेत, कथम प्रविष्टो संगश्चेत सृष्टिर्वास्य कथम वद, सृष्टिर्वास्य कथम वद, मायि कत्तम तयोस्तुल्यम, मायि कत्तम तयोस्तुल्यम विनाशश्च समस्तयोः, विनाशश्च समस्तयोः। देखो जी, कथम प्रविष्टः असंगः, यहां तक शंका है ना, आत्मा तो असंग है, कैसे जाना कि शास्त्र बोलता है असंग ही अयम पुरुष, मेरे हम भी सुने हैं, ये बोल रहे पूर्व पक्षी, हम भी वेदांत सुने हैं कि आत्मा कैसा है, आत्मा तो आत्मलते आत्मा का प्रवेश होता है तो कैसे हो जाएगा, है ना, तो विरोध हो गया कि नहीं, इसको क्या बोलेंगे व्याघात, इसको कहते हैं व्याघात दोष, बदतो व्याघात दोष हो गया ना, ऐसा है, मम माता तो बंध्यासात और ब्रह्मचारी तमे पिता, मेरी माता कैसी थी, बंध्या थी, और तुम्हारे पिताजी, मेरे पिताजी तो ब्रह्मचारी थे, है ना, तो व्याघात हो गया कि नहीं, इस वक्त तुम बोलते हो असंग भी कह रहे हो और इधर बोलते हो प्रवेश भी, अब प्रवेश जो होगा तो असंग, असंग कैसे होगा और असंग होगा तो प्रवेश कैसे होगा। व्याघात दोष दिया, कहते दोनों बात हो जाती है वेदांत में, दोनों बात होती है, तो बोलते हैं देखो अस्य सृष्टिर्वा कथम बद, अरे तुम मानते हो सृष्टि को, सृष्टि को तो मानोगे ना, हाँ तो मानेंगे तो संबंध बनाए बिना सृष्टि कैसे करेगा वो, है ना, परमात्मा संबंध नहीं बनाएगा तो सृष्टि कैसे कर लेगा, इसका मतलब संबंध भी होता है, लेकिन कैसा संबंध, झूठ मूठ का संबंध, कल्पित संबंध है ना, तो जैसे संबंध झूठ मूठ का बना करके परमात्मा जैसे बनाता है संसार को, इसे परमात्मा का प्रवेश भी क्या हो जाएगा, झूठ मूठ का हो जाएगा, तो क्या विरोध तुमको, है ना। ये कह रहे हैं, ये क्या बोल दिया, तयोस्तुल्यम माईकत्तम, दोनों कैसे है, माईक माया से हो रहा है, माया से है ना। यदि माया से सृष्टि भी करते है परमात्मा और माया से शरीर में प्रवेश भी करता है, इसलिए कहाँ विरोध हुआ, कोई विरोध नहीं है, है ना। इसलिए बोलते हैं देखो विनाशश्च समस्तयो, और उसका विनाश क्या सत्य होगा कि मिथ्या होगा, है ना, उसका विनाश भी मिथ्या हो गया कि नहीं। सर्प की उत्पत्ति रस्सी में सत्य है क्या, और सर्प की निवृत्ति क्या होगी, वो भी मिथ्या होगी कि नहीं। हाँ, रस्सी का ज्ञान हो गया तो सर्प कहीं जाएगा, कहाँ जाएगा वो, हाँ कहीं आया नहीं तो जाएगा कहाँ से, आगे समझ में। इसी पे प्रकार आत्मा का संबंध है ना, इधर नैया के लोग ना, लय की बुद्धि तो बहुत तेज होती है, नैया की बुद्धि बहुत तेज होती है, लेकिन वेदांत में आएंगे तो उनकी बुद्धि क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। हाँ सही बात कह रहे हैं आपको। हाँ जैसे मानते हैं देखो, क्या बोलते हैं कि आत्मा क्या है, व्यापक है, आत्मा कैसा है, व्यापक है। हाँ, और बोलते आत्मा के साथ मन का संबंध हो जाता है, और व्यापक है तो मन का संबंध कैसे होगा, मन का संयोग कैसे हो जाएगा। संयोग होने से क्या होना चाहिए, सावयव होना चाहिए। अरे दो हाथ का संयोग होता है कि नहीं, हाँ दो हाथ का संयोग कहते हैं अव्याप्य वृत्ति बोलते हैं नया में, और एक देश में होगा दूसरे देश में, और हाथ का संयोग होगा कि नहीं, कि पूरे के साथ संयोग है क्या, बीचों बीच है इधर नहीं है, इसका नाम क्या है, अव्याप्य वृत्ति बोलते हैं, अव्याप्य वृत्ति। जहां पर संयोग है वहां पर संयोग का अभाव भी होगा, बीच में संयोग है इधर संयोग का अभाव है। ये कब होगा, जब सावयव हो, तो सावयव मानेंगे तो संयोग बनेगा, निर्वय मानोगे संयोग नहीं हो सकता है। लेकिन आत्मा को क्या मानते हो, तुम निर्वय मानते हो, आत्मा जब निर्वय हो गया तो मन का संयोग कैसे होगा, ओके नहीं। इसलिए संयोग क्या मानना पड़ेगा, झूठ मूठ का मानो, झूठ मूठ का तुम तो मानते नहीं, तुम तो सत्य बोलते हो। आत्मा के साथ मन का वास्तविक संयोग होगा, और आत्मा आत्मा को क्या मानते हो, निर्वय भी मानते हो, तो कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता है। लेकिन इसलिए क्या है, जितने भी शास्त्र होते हैं ना, जितने भी दर्शन होते हैं, ये सब वेदांत के क्या होते हैं, सहयोगी होते हैं। इतना तो तुम जाओ धीरे धीरे धीरे धीरे, है ना, वेदांत में जो है तुम्हारी श्रद्धा बढ़ेगी, और फिर प्रेमपुरी आश्रम आओगे, सुनोगे, है ना, ये होता है। देखो विनाशश्च समस्तयो, विनाश भी क्या है, कल्पित है, है ना। टीका थोड़ी सी देख लो, पूरी कर लेंगे। इदम चौद्यम सृष्टो अपि समानम, ये जो तुमने शंका किया था ना कि असंग कैसे होगा, हाँ, ये शंका तो हम भी तुमको बोल देंगे, सृष्टि भी कैसे हो जाएगी, हाँ सृष्टि भी कैसे हो जाएगी। यदि असंग होने पर प्रवेश नहीं हो सकता बोलते हो, तो असंग होने पर सृष्टि भी कैसे करेगा, है ना। इसलिए बोल दिया टीका थोड़ी से, सृष्टि कर्तुर मायिकत्वात् न दोष इति असंख्य। तार्किक बोलेगा भाई सृष्टि का जो कर्ता हो गया ना परमात्मा, ये तो माइक है माया को लेकर के, है कि नहीं, क्या किसको लेकर के, माया को लेकर सृष्टि बना देगा, तो अयम परिहार, ठीक इसी प्रकार हम भी तो परिहार करते हैं तुम्हारे दोष का, ये माया को लेकर के, है ना, प्रवेश भी हो जाएगा परमात्मा का शरीर में, और हम और कौन है, आप कौन है, वेदांति तो हो ना। अयम परिहार, आगे लिखो, प्रविष्टस्यापि समानः, पाठ को सुधार लो, क्या करना है, प्रविष्टस्यापि, ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है, ऐसा है ना, जैसा यदि नहीं है तो आप लोग कर लो, छोटी पुस्तक में सही है, प्रविष्टस्यापि ऐसा पाठ होना चाहिए, है ना। तो प्रविष्ट जो आत्मा है ना, इसको भी क्या समझना चाहिए, माइक समझना चाहिए। इसलिए बोल दिया माइकत्तम तयोस्तुल्यम, श्लोक में आया, टीका और थोड़ी सी है, अनयोर माइकत्वे हेतु समानः, दोनों को माइक मानने में क्या हेतु है, दोनों मतलब कौन, प्रवेश और सृष्टि, इसमें हेतु क्या है? विनाशश्च समस्तो। अरे विनाश भी क्या है? कल्पित है। उत्पत्ति जब कल्पित है तो विनाश भी क्या होगा? कल्पित हो गया है ना। तो इसी प्रकार से ये विचार हुआ किसका? त्वम पदार्थ का। आया यही तो चल रहा है ना भैया आपका। तो त्वम पदार्थ दो होगी, एक वाचार्थ हो गया और एक लक्षार्थ। तो वाचार्थ कौन होगा? जीव हो गया। बुद्धि में प्रतिबिंबित जो चेतन हो गया वो कौन हो गया? वाचार्थ। और इसको तुम विवेक करोगे तो कौन निर्धारित होगा? लक्षार्थ। लक्षार्थ कूटस्थ ब्रह्म। ये निर्धारित करने पर कूटस्थ ब्रह्म का एकत्व किसके साथ होगा? परब्रह्म के साथ। तत्पद का जो लक्षार्थ है वो हो गया कौन? परब्रह्म, कूटस्थ हो गया। और तम पद का लक्षार्थ कौन हो? ये भी कूटस्थ हो गया। इसलिए एकत्व दोनों में हो जाता है। चलो एकत्व का निर्धारण कब होगा? जब आप शोधन करोगे, निर्धारण करना होगा है ना। आप शोधन कैसे होगा है ना? क्या साबुन है यहाँ पर? विवेक। विवेक यहाँ पर क्या है? साबुन है। सफाई करोगे ना भैया मल का, तो इसलिए विवेक करना पड़ता है। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा से ये विचार संपन्न हुआ। और जितना आप लोग सुने हैं इसका आप लोगों को फल प्राप्त हो, यही परमात्मा से अपनी प्रार्थना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतं भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागे व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिओम। पूज्य महाराज के पुण्य चरणों में वंदन करते हुए आज जो पूर्णाहुति हुई वह अभी रावण की पूर्णाहुति जब होने की है वही दशहरा के दिन हो रही है। सही है। तो जो भी हमारे में राग द्वेष जो भी है वह एक रावण रूप है। और महाराज जी ने तो जो स्थान की महत्ता की तो बात बताई थी प्रेमपुरी के लिए, मगर उसी को लेकर पूज्य महाराज जी ने जो हमें आत्मतत्व की बात कूट कूट के कूटस्थ दीप प्रकरण भी था और कूटस्थ की बात हमारे को जिस तरह से प्रस्थान तक, यानी महाराज जी ने यह बताया कि भाई यहां से अगर हम सत्संग को पचाए हुए हैं चाहे कहीं से भी, सुबह बताया कोई उन्होंने कहीं से भी अपना शरीर की जो आखिरी जाएगी दक्षिणायन से जाए उत्तरायण से जाए, मगर सत्संग पचाया है स्वाध्याय पचाया है तो वह उत्तरायण से ही जाएगा। यह एक आशीर्वाद हमें आज दशहरा के उपलक्ष्य में ही अनायास पूज्य महाराज जी से प्राप्त हुआ। यह ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है। महाराज जी यशवात्मानंदपुरी जी महाराज जो साधना सदन के हैं, हमारे ट्रस्टी भी है, उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हीं के मार्गदर्शन से हमें यह संत प्राप्त हुए। और जिस तरह से प्रातः प्रवचन स्वाध्याय एवं अन्य प्रवचनों भी पूज्य महाराज जी को जितना हमने सुना लगता था सुनते ही रहे, क्योंकि अद्भुत ज्ञान है उन्होंने। और जिस तरह से वो पूरा विवेचन करते हैं तो लगता है कि एक एक शब्द हमारे अंदर बराबर कूट कूट के अंदर आ रहा है। तो ऐसे संत हमारे बीच में सितंबर महीना में रहे और दशहरा के पवित्र दिवस पर ही यह पूर्णावती हुई। यह हम ईश्वर की बड़ा ईश्वर का बड़ा आशीर्वाद मानते हैं। और पूज्य महाराज जी स्वाध्याय के लिए हम सितंबर में अगले 2018 में हमारे बीच में आएंगे प्रतीक्षा है, मगर वेबसाइट से सीडी से आप पूज्य महाराज जी को बराबर सुनते रहे, क्योंकि जो आत्मज्ञान की बात पूज्य महाराज जी ने बताई है शायद ही हमें यह प्राप्त हुई थी। ऐसी पवित्र वाणी को हम प्रणाम करते हैं। आप सभी श्रोतागण जो व्यवस्थित रूप से आ रहे हैं आपको भी हम वंदन करते हैं। कल से सोमवार से परम पूज्य धर्मानंद जी महाराज द्वारा स्वाध्याय प्रवचन होगा। प्रातः प्रवचन हमारे श्रद्धेय ट्रस्टी श्री माधव परम पूज्य स्वामी श्री माधवानंद गिरी जी महाराज पधारेंगे और गीता अध्याय पर उनका भी प्रवचन होगा प्रातः, और स्वाध्याय धर्मानंद जी महाराज द्वारा होगा। तो अगला महीना जो अक्टूबर का है वह भी हमें बहुत ही सुंदर इससे संतों के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। आप इसी तरह से आते रहें और ज्यादा से ज्यादा जनता में जुड़ते रहें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। आप सबकी तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए हरिओम।